Book 2 35 35 في المطار Na letisku من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Chcela by som rezervovať let do Atén. Hel hada tajaran mubashar? Je to priamy let? Min fadlak, maqad bi janib an-nafidha, ghayr al-mudakhkhinin. Prosím si miesto pri okne, nefajčiar. Min fadlak, urid ta'kid al-hajz. Chcela by som potvrdiť svoju rezerváciu. Min fadlak, urid ilgha al-hajz. Chcela by som stornovať svoju rezerváciu. Min fadlak, urid ta'dil al-hajz. Chcela by som presunúť svoju rezerváciu. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Kedy letí ďalšie lietadlo do Ríma? هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Sú ešte dve miesta voľné? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Nie. Už len jedno voľné miesto. Meta nahbot? Kedy pristaneme? Meta nasal? Kedy tam budeme? Meta jedhab bas ila wustal medina? Kedy ide autobus do centra? Hel hadihi haqibatak? Je to váš kufor? هل هذه شنطتك؟ Je to vaša taška? هل هذه أمتعتك؟ Je to vaša batožina? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Koľko batožiny si môžem vziať so sebou? 20 kilo. 20 kíl. Kam? Fakat 20 kilo? Čože? Len 20 kíl? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.